السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 682. یہ سبق بہت اہم ہے، جو دعائیں میں پڑھوا رہا ہوں یہ روزانہ پڑھ لیا کرنا، یہ شکر کی دعائیں ہیں جو حدیث میں مختلف جملوں سے آتی ہیں. میں آپ کو ایک جگہ جمع کر کے دے دیتا ہوں، روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. خدا پاک کی نعمتوں کا شکر کرنا، نعمتوں میں برکت اور زیادتی کا باعث ہے. اس کے متعلق چند دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہتمام رہا ہے. سب سے پہلے یہ کہ نبی کی زبان سے جملے ہوئے نکلے، ہماری زبان سے نکلیں، اور پھر ہماری نعمت میں اللہ بڑھوتری بھی کرے گا، برکت بھی دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا. واویلا نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنا، شکوا نہیں کرنا. یہ عورتوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے، ناشکری کرنے کی، شکوا کرنے کی، معمولی معمولی باتوں پر روٹھ جانے کی. اب یہ دعا میرے ساتھ حدیث سن لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں زندہ رہے کبھی بھی اس دعا کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے. پڑھیے میرے ساتھ، وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک واحفظ وصیتک. یہ دعا کبھی بھی زندگی میں نہیں چھوڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ترجمہ سے پڑھیے میرے ساتھ. اے میرے پیارے اللہ، خوب شکر کرنے والا مجھے بنا دیجئے، کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دیجئے، نصیحت ماننے والا بنا دیجئے، اور آپ کے احکامات یاد رکھنے والا بنا دیجئے. یہ حدیث ترمذی میں ہے، اور مشکات میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، اور عبداللہ ابن عباس ایک حدیث اور نقل کرتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے پڑھتے تھے. پڑھیے میرے ساتھ. رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک متواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا. اے میرے پیارے اللہ، مجھے اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، ڈرنے والا، اطاعت کرنے والا، متوجہ ہونے والا، اور اپنی ہی جانب تضرع اور رجوع کرنے والا بنا دیجئے. یہ بھی بہت زیادہ مانگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے رہتے تھے. یہ حدیث بھی ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مشکات میں ہے. اور حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کبھی بھی مت چھوڑنا. پڑھیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے پیارے اللہ، اپنا ذکر اور شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما. یہ حدیث بھی ترغیب میں ہے. اب جو ہے میں امیج بنوا دوں گا آپ کو انشاءاللہ، اور اس میں لکھ دوں گا شکر کی دعائیں بس، اور یہ دعائیں لکھ دوں گا. روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، بچوں سے پڑھوا لیا کیجئے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بھی ہماری زبان پر آئے اور شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ. یہ بڑی اہم دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا رستہ بتایا ہے اور امت کو دعا والا بنایا ہے. اس کا بہت اہتمام کیجئے گا. اب جو ہے آج 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو دے دیجئے تاکہ مرحومین کو بھی خوش ہو جاوے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اور جتنے مسلمان دنیا جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کو جو ہے اس کا ثواب پہنچا دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.